Sågverket. Så är vi den sågplats precis där sågverket en gång har legat, och den här sågen var ju tänkt att läggas ner år 1900. Det var tanken. Och den nya ägaren till Nordiska Trävaru här som bildades, William Olsson, han ville ju inte ha kvar det här sågverket. Det var han inte intresserad av. Men han råkade ut för en sak, och det var det att Karlsborgs sågverk, det brann dagen före julafton år 1900. Och då var han tvungen att köra det här sågverket ett år till, fram till den nya. Det var byggt upp en ny såg på Karlsborg. Sen därefter, då la man definitivt ner det. Då stannade de här maskinerna. Och byggnaden raserades ju vart efter. Och det som återstår idag, det är ju de här fundamenterna som finns i min bakgrund av stenblock. Och det var ju det enda som har levat kvar under någon längre tid efter det här. Det är ju de arbetarkaserner och övriga utrustningar som har funnits här. Sen att den försvann som sågverk, det var ju egentligen att det, tiden gick, de grundseglande fartygen som gick på grunda vatten, de gamla segerskutorna, de ersattes av ångmaskiner, ångfartyg, och de kunde absolut inte flytta in till den här hamnen, Nyborgs sågverk. Den var för grund helt enkelt. Så rent fysiskt, praktiskt så var det en omöjlighet för Nyborgs sågverk att leva vidare något mycket längre än fram till sekelskiftet. Här tar den historiska turen i Nyborg slut. Strandpromenaden fortsätter ett gott stycke ytterligare norrut och är väl värd att promenera vidare. Besök också gärna andra platser som vi beskriver inom Ekomuseet Historisk skogsexport från Kalix älvdal, och lär dig mer om Älvdalens karaktäristiska historia. I samhället Bortskärsnäs finns idag en del av de sociala miljöerna bevarade från sågverksepoken, inte minst kopplat till samhällets radikala rykte som det röda Bortskärsnäs. Inom Ekomuseet finns en audioguide, och dessutom sätter den lokala hembygdsföreningen upp ett stort antal skyltar där varje sommar. Uppe i inlandet i Överkalix har skogsnybygget Riktigt Dockas kunnat bevaras. En audioguide leder det runt också där till byggnaderna inom det skyddade, enkla gårdsområdet. På ön Vassholmen berättas historien om flottningsskiljet i Kalix älv, både genom en utställning och en audioguide. En färja leder till Vassholmen från Kalix samhälle på somrarna. Ekomuseets audioguide leder dig också till kyrkan och platsen för Kalix kyrkstad. Där finns också flera museer med vissa begränsade öppettider. Det finns också audioguider på andra platser längs Kalix älvdal. Du hittar audioguiderna och mer information på www.historiskskogsexport.se.